Ve Allah onlara uyacak olanlardan da razı olacağını söylüyor. Eğer biz de uyacaksak, Allah'ına kurtulmak istiyorsak, bunlara uymak zorundayız. Açığımızı kurtarmak istiyorsak. Ha ne var burada? Biz azar razı olmayacağız. Onların şerefini artıran Allah, cenneti nasip eden Allah, Allah bize de nasip eder. Bu noktada bazı şeylerin bir dönüş şeyi vardır böyle bir. Bir anı vardır. Yani o yüzden Rabbim gafletten uyanmamızı nasip etsin. Geçen bir hocamız geldi. Bakıyoruz sayı az. Hemen aklımıza ne geldi? Bugün maç vardı. Sıralıyoruz. İşte maç vardı. Dediler maç yok. Dizi film, hangi dizi film var? Ne düşünebiliyor musun? Bunları tartışıyoruz şu an. Yani buraya gelecek, yani hayra gelecek şeyden önündeki engellere bakıyoruz. Engellere bakıyoruz. Film, maç, benden farklı şeyler buraya gelmeyi engelliyor. Vallahi bir gün var ya hiç buraya insan şu kabların içeri girmediğine kalp artık çakışır yani bu şeylerden. O yüzden Rabbim bizlere merhamet etsin. O yüzden biz kendimizi selefimize kıyaslamıyoruz. Yani Allah Resulü'nün dediği gibi siz de Uhud dağı kadar altın infak etseniz ashabımın vermiş olduğu yarım kurmayı bile içemezsiniz. Yarım kurmayı bile içemezsiniz. O yüzden Rabbim'den niyazımız ahiret günü adalet terazileri kurulduğunda bizlere merhamet etsin. Amin. Hesaplarımız görüldüğünde bizlere merhamet etsin. Bizleri hesapsız cennetine koysun. Sırat köprüsünde bizlere merhamet etsin. Deniz damlalarının, deniz suyunun damlaları kadar bizlere merhamet etsin. Güneş bize yaklaştığında güneşin büyüklüğü kadar bizlere merhamet etsin. Her nefisin kendi derdine düştüğü zaman Allah bizlere merhamet etsin. Anne evladından kaçtığı gün Allah bizlere merhamet etsin. Baba ve evladından ecir istediği an Allah bizlere merhamet etsin. Rabbim bizleri bize bırakmasın. Günahlarımızı, kusurlarımızı bağışlasın. Rabbül Alemin bizleri cennetine koysun. Diyeceklerim bu kadar. Allah razı olsun. Bir tane de duyurum var. Bizim İstanbul'da Ürfet Derneği var. Bizim kardeşlerim. Bunların her sene Ramazan'da umre programları var. Gitmiş oldukları oluyor. Geçen sene de 40'a yakın gittiler. Bu sene de gidiyorlar. Ramazan'ın ortasında 15 gününe gidiyorlar. 5 gün ilkin Medine, son 10 gün Mekke. Fiyatları da verilediler. Telefon açtılar. 15 günlük umre programı oteller 3 kişilik odalarda yeme içme sabah akşam yani sahurla iftar. Gerçi iftarda insanlar şeyde olur da yani bu şekliyle 1125 euro civarında. Otelin hareme uzaklığıysa 1500 metre civarında. Geçen sene gittiler hatta sorduk dediler ki güzel dediler. Hiçbir problem yok. Eğer bu şekilde bu programlara katılmak isteyen kardeşlerin ya Ülfet şey derneğine hem internet yerleri var. Fatih kardeş var. Onunla itibat edebilir.